چې دا عالم دی او دا درس دی نو ټول خلک ورته رحمت شي بیا طالبان ولږي کنه چې دا دونه لوی عالم دی بیا هم قران یادی په دې سره دغه مقام اوچتیږي او دا چې باندې کوي یره زه خو عالم یم مدرس یم او چوس درس لازم ما نو بد په ښکار ما دا وړي لوی جرم نه زه مدرس یم او غټ غټ کتابونه ما سره ما د شیخ ولی الله صاحب رحمه الله الله دې دنیا او په آخرت کې به رحمتونه ولېږي او لوی عالم دا شیخ مرحوم خاص شاګردانو کې نو زه به درس کوم هغه به ما ته آواز کړي مولوی صاحب ما به سر ښکته کړو طالبانو به توجه وکړه نو به هغې خو مقام نه کمیږي نورم مقام سوا کیږي. امام ترمذی رحمه الله وایي دو احادیث معنی محمد ابن اسماعیل اورېدلی دي. نو امام ترمذی شاګرد دی د امام بخاری خو دو حدیثو کې استاد دی د امام بخاری. حدیث علما وایي اله سړی عالم کیږي چې د افضل او د مفضول دواړه نه علم حاصل کړي. نو دا علم معنی مقام هم ګرځي سړي ته کله کله لوی مقام مې دی مالدار سړی یم اوچت سړی یم لیډر یم. ما به ویل چې لیډر څه معنی دا مخفف دی د لوی ډر نه ځکه چې دی یو آوازو کې ټول مل پرې راوچت شوی دونه یو غر کوي. نو زه لیډر یم او زه به کتاب عالمه او کینم به د عالم نه کی. سوره آراف کې الله د داسې خلقو نمونه ذکر کوي کدا تکبر پکې وي نصیب کوي او کزان نه اوچتئ نو علم به ورته الله ورکي. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض الله بغیر الحق وان یروا کل آیات لا یؤمنون بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلك بانهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین. یو سل شپک سل ویختم نمبر آیات سورة اعراف. امام ابن کثیر قول دلتا ذکر کی دارنگ لمدارک دسن نون مصری قول دلتا ذکر کی یقینا اللہ وی اوبگرزوم وابڑوم دایاتون اخپلونا انی فام دا قرآن نا اگر کسان چې تکبر کوي ځان لوی غني په مل الله کې بغیر علاقه پناه قام لوی نه دی پوه نه دی په قران او ځان ته وایي چې زه پوه یم. و ان یرو کل آیات الله غواړي زمون سره وسم دا غواړي چې د شیوخ درس لتلې سره تازه یې بکی خو چون کې د مخلوقات او حق دی په مونږ باندې شیوخ هم پدې خپکی چې اوس مخلوقات ته دا رسول غواړي کدا نوې سماج رو سم غواړي الله کتاب زما مخ کړي چې تمام عمر ما د شیوخ درس نوې پریخي درسونو کې خیر دی کته پوام به خو هغه کې دا فایده ده چې یو به زړه کلک شي قران سره زړه کلکیږي. بل بل الله کتاب کال کې تلاوت کوا آیاتونو تفاسیر ګوره پاکي به نوې نوې نوکات الله درته ښکاره کوي علم درته ښکاره کوي. او کچره وویني کل آیتن هر قسم دلیل ننیمنی او کووینی لار دا کامیابی ننروانی گی پا دی باللازم مانا می اکڑا درسو ندی نو دی آغی طرف تا نجی قرآن طرف تایی وی گوری دا زوی دی لار نشی پنج پیریانو درسو نو تا گوری خراب بش. او کور تاوائی چی لیڈر سی براغلی دی جلسه دا وی حالا حالا زانو رسوائی کچر تا دا مڑی خیراتی نو سٹ با دا دا ماتی دی بر پسی مندی وی پسټ کې ورته غوټي جوړ شوی پردي کورون ته نه نه ګوري نو بیا اینم کډم خانه وی نو زوی نه منه کوي ککال جون او سکولونه ای نو خرچه مته ور کوي کګیرا خریلی او سر انگریزی کولی نو روپیه مرته ور کوي بیا اینم منه کوي حکم منه کوي نو د الله د کتاب نه منه کوي نو د دې وجه نه امام ابن کثیر او نور ائمه د تفسیر هغه هم ذکر کوي احرمهم فهم القران محرومه بکم دیو زاده پوی د قران نه. سفیان ابن عینه قول نقل کئ دارن له سفیان سوری قول اغه وی نوری نور سی ارادی او فهم د قران دا جمع کیدین شي زړه کې د نور څه اغراض دي او راغلی درس د قرآن ته، نو دا نه جمع کیږي. صوفیانی سوری هم دا وایي. الله زنونی مصری رحمه الله هغه وایي اب الله ان یکرم قلوب البتالین، قلوب بتالین به مکنون کتابین، انکار کوي الله د دینه چې عزت وکړي زړونه ده هغه نارستو خلقو، هغه باطل فرستو خلقو، غلط نیت یې دی، غلط اراده یې ده په هغه ملغلرو د کتاب، هغه نوکات او علومو د کتاب باندې الله د هغې زړونه عزتمند کوي نه چې علم ورته نصیب شي، دقسې جاهل به ګرځي. الله د دې وجې نه علماء وای کل صاحب بدعت تجدوه محجوب عن فهم القرآن، هر یو مبتدی بیا به امیدل را چې دی به محروم ای لری به ای د فهم د قرآن نه. بدائع الفوائد کی اولنی جلد کی شپږ نوي صفحه کی شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله ذکر کئی. الله د دې وجه نه شیخ القرآن یو خبره ذکر کوله د فائدې نه خالی نه ده. هغه ویلم چې زمان نیکه قبر ته یو عالم راغلی و، وی زه لاړم پټ پټي څه ویلم، وی ما ورته وویل چې رښتیا ووایه تا زړه کې څه وویلم، نو هغه ویل چې لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله، عذر کې کجروی ده، باطل فرستی ده، فهم د قرآن ورته نه نصیب کیږي. ویغلی وم وی ما ورته وویله چې دا دې وویله انما ینتقلون من دار الى دار، اول خو مې دا وویل چې دا دې ویل لا تقولو لمن یقتل، وی او ښه پې پوهی خو، وی بیا ما وی چې دا حدیث د غرض دی، وی او خو ښه پې پوهی خو هسې نه مانی نو چې د دې کور نه تللی دي بل کور ته، وی ما وی چې مولانا صاحب نکیره چې رامعاد شي نو غیر وي د اولا نه، دا خو قاعده ده، نو چې د یو دار نه بل ته لاړم دارونه جدا جدا شو نو مړی د کوم ځیناوري، دا خو ستا قاعده هم غلطه شوه. نو ګوره مبتدی دی خو زړه کې اراده بلده غلطه اراده ده، زړه یې خالي نه دی، نو علم د قرآن ورته نصیب کیږي نه. وسیله به دغه کي وابتغوا الیه الوسیله، نو کجروي ده دارنگ لاغ حدیث پیش کئی بهم تمترون و بهم ترزقون، دا دی زعفا پا وجہ بانی اللہ تاسی بانی باران کئی او پا تاسی بانی تاسی تریزق میلوی گی، حدیث دی نو پا مطلبی نپوئی گی زکر زکی گن دی، نو چی دی رازی نو آگا گن تر تر ساڑی، مطلب خدا غیر آدی یو خدا دا نصر معارض واقعی شبه دی، دا احناف اصول دی یا مؤول دی یا متروک دی، نمنګ تعویلو کو چې دا غي په دعاګانو باندې الله دلیل پدی باندې هغه روایت دی ابو داود تیالیسی دارن له صحیح ستاو ذکر کړی درې کسان دي چې دا غي دعا او د خیرو په منځ کې پرده نه وي، یو دا غي نه مظلوم دی، نو دا غریب سړی دی، کمزور ضعیف سړی دی، نو دا خیری وازار لگی جاتے جبی سوک کی، نو کمزور رے کنا ضعیف تے دارن لے دے کمزور رے پسے وس نہ رسی گی اسباب اور سرنشت رے دعا گانے کی دا مانا، نو دے پا مطلب نہ پوئی گی اسے اڑم دے، نو دا زان آجزا کولو مثال دا سی دے لکلوخ پر اسمان تونی سی اگر ڈکی گی، او دا تکبر مثال دا سی دے لکه لوخه چې کوم دے الٹا کی نہ پاکیس خیر نہ راځي، کا درس د قران لرالی او عاجزی وا جولای بری د خیر نہ ډک شي، درس د حدیث لرالی جولای بری د خیر نہ ډک شي، او کنا په تکبر رالی نو هیڅ فائدہ یې نشته. سورہ انعام کې الله ذکر کوي سلور پنځو سم نمبر آیات کې ك كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله وي الله بخفل زان باني رحمت لازم کرده. حدیث کی رازی زما رحمت اڑان دیره زما پا غضب باني تا ناپوی کرده و دا درس نتختی دلی بی اس بیا انابت راغ عجزی در کرال و درس ترالی توبه دی وست الله غلطی میکرده و چه قرآن تنوم ناس. نو الله اوس هم مهربان دی الله پتا مهربان دی الله لیکلی پخفل زان مهربان تیام الرحمن علم القرآن انه من عمل منكم سوء پنا پوئی دی اوکار کردی بیا توبه و باس یو عمل درست کی قرآن و سنت موافق نو دید الله یقین غفور رحیم بخون کیو مهربانم الله مخ کی نو پوا وخ می زای شوی دی د دې وجینا درسونو ټیم کم میاشت برالی نو پدی کی با الله دې زمون په شیخ رحمتونه ولېږي طالبانو کې دونه محبت پیدا شوی چې بیا نور علوم به شاته ورزول او خلک به آرام په دورو باندې او د الله کتاب حایل واقع شو. دارنه درسونو ټیم کې با پخوا وفاقو نو شیخ به وی چې نفاق دی ذکر قرآن نه خلک منع کوي کوم سیز باندې چې د قرآن د درس نه منع کیږي سړی نو دا کاری خیر نه دی دا نقصان دی که کارونه د دین وی نو تقدیم او تاخیر پکې وکړي چې تعرض پکې را نشي چې دوانه خیر سړی ته ورسیږي او نو دا آیاتی ویلو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مرگ پوری بمت دا قرآن پا تلاوت کی مشغول ای وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى آیاتی اکھلِ یقین دا نمونہ ذکر کی دارنگ لگا حدیث کی رازی دا سی اللہ آیات کا چی خلق در تلیونے ہوئی نو دا غین ذکر مراد ندے ذاکر تا خلق لیونے نوئی مطلب دا حدیث دارے دا سی بیان او تقریر وکړه الله همیشه چې خلک کوئی شړې بل کار نه دي خو چا د کافر وای چا د مشرک وای چا د مبتدی وای او د کار نه یې موږ وستیو مطلب یې دا دی نو دونه به ورسره مینه وه چې قرآن به یې راواغېستو نو په زړه به یې کېښودو د الله کتاب دې سینې پې یخېږي سترګې پې یخېږي ښکلول د مینې کتاب دی ځکه اولاد سړی خکلی دارنګ لاغه دوسو خکلی دا د مینې تقاضا وي نبی وفات دی صلی الله علیه وسلم ابو بکر راضی په تندی خکلی خو مینه یې وکړه عائشه رضی الله تعالی عنها بیمار وه ابو بکر خکل کړه په تندی باندې خو مینه یې ځکه لورې وکړه نبی علیه الصلاة والسلام وی یو سړی مؤمن نشي جوړېدی تر دې چې زه ورته د پلار او د بچو نه ګران نه یم نو د نبی سنت به ورته ګران وي نو د نبی معجزې به ورته ګران وي د الله کتاب به ورته ګران وي نو یو دی محبت قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله مینه او محبت به یې د الله کتاب سره د آداب او د قرآن نه دام دي ایثار او قرآن هم داوی یو سرون اعلان خسیم ولو کان بهم خصاصا ترجیح ورکی خپل مرگری لره پزان بانی اگر که دد خپل ضرورت ورته ډیر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم با عادت داو چې کله به یو سپینګیر راغی مشر به راغی نو صحابه خو به بالکل توجه وا چاته خو قتل نه د دې زمانه طلبه خو نه وکنه نو بالکل پیغمبر خو لیته قتل چې موږ نه صفاتی نشي خیر نه محرومه نشو نو ایثار داو نبی علیه السلام به صحابی ته پاسه ایثار طریقه به خو دله هغه ته به تکینه دو مشر راغه سمانا ایثار وکړه زیوت ورکا بل حدیث کی راضی تاسی ناسی رمشکات حدیث تے سوک راشی نو تاسی مجالسو کی جو کم دے فراختی او کی زیوت اور کیوں خوزی گئی لگ ففسحو فراختی او کی اللہ بدبانی فراختی را ہولی ظاہری او دارنگ روحانی علم بدر اللہ در کی ایسار دیتا ہم وی قلم و سعی ورکا ستا مرګره راغله دا سره کاغذ نشته قلم نشته صحیح نشته دي درس راغله دي یا کتاب ور سره نشته قران نشته دي لیکلو نو دا ور سره ایثار وکورکا صحیح ماغت ورکا قران در سره دو نسخی ورکا یو اغته یو ځان ته وساتم نو ډبل ثواب خپل ثواب دی مو شو او اغته دا ورکول هم ثواب شو لکه دد نذیر هغه حدیث هم نه صدقه خپل تا دو ثواب لري یعنی زکات ورکول صدقه ورکول او بل چاته چې ورکې نو یو ثواب شو یو د صله رحمی خپل ولی نو طالبان دیندار مؤمنان دا روحانی صله رحمی د دوی په منځ کې دوی ته دوه ثواب لري یو بل سره به ایثار کوي دا نه چې د یو بل غیبت کوي پرتوګ بس لکه د دې زمانې مولیان او طالبان یا بعضی یا اکثر وایي نو امیان شو چې کینې ورسره مجلس کې نو بس پردی خبرې به شروع کړي نو ته به وایې چې اوس یې د ډیران نه دروازه کولو که دا بوی به شروع کړي نو حیران به شي امی سړی راغې عالم خوا ته همدې دې چوپ شي د عالم نه دې مسلې ته پوسو کې بس ګپ شپ دا کې چیرې پرېږدي تزیه به یې نه کېږي ایثار نو غوره کړه بل ادب د آدابو د قرآن نه او د درس نه او د ضرورتو نه دام دی مثلا چې واوري نو کولی کا امام بخاری رحم الله وی قید العلم بالقلم قران هم دا وی نون والقلم اقلم لیکون کم گواد او ما یسترون نو یو لیکل د مسلې چې واست راځي نو لیکا دا مو چې دا آسان ده ما ته راځي زکه که او دی لیکل سباله با دی پسر دردی نو یری که بدر نه نه او لیکل به څنګه کې واضح گوا اگا ٹیم که خطاسی هم پویگی خو بیا ورستو که نظر دی کمزور شو یا خلط ملت پکر آگه نو بیا بایی چی دامی سشی لیکلی سب علا دا منگ دور حدیث کیون یو بغلانه طالبو اگا با لیکل کول چه درس بخلاص شو نو بیا با شیخ تا بلار باچه کل با اگوی ورتلو من ته براغه چې دا ما څه لیکلی نو په هغه خو هیڅوک نه پوهېدل چې هغه څه لیکلو په دې وچ قلم به یې لیکل خو دغه باب مناسبت څه به موږ ته یادو د شیخ نه موږ به دا یې ویلي دي بیا ټیک دی زما خط ټیک دی هغه به بیا پوه شو داسې نه چې خط درله ولیکي وایي بیا ما ځان سره بوځه چې زه یې پړوم ته به پې نه پوهېږي نه به پې بل څوک پوهېږي مردان کې یو ډاکټر دی اکرام اوس مړ دی الله دې وبخي هغه به چې دوایي درته ولیکل ټول پاکستان کې به پې څوک نه پوهېده بغیر د هغه د سټور نه نو بس هغې نه به یې دوایي مجبوراً به دې اخیستله نو نو داسې خبره ده یو ورځ باچا صاحب ته راغې وایي دا ما څه لیکلي دي هغه ورته مسله وویل وایي خره چې داسې ته پې نه پوهېږي نو بیا زه له لیکې ځان له کار نو لیکل کې واضح به کې سر له به راته پکارېږي مطلب یې دا شو اداب یې دا دي او دا اداب هم ذکر کوي په سور خطې مه لیکه ها که امتیاز دپاره کې نو ابېره مسله ده عنوانات ورکې والله صفا مسله ولیکه قید العلم بالقلم دارنگ لا دے بارک رازی العلم صید والکتاب تقید علم خوخکار دے مسئلہ خوخکار دے او دا دی اسار اول چی کم دے اگا کتابت دے الکتاب امام محمد رحمہ اللہ وی دارنگ لے امام محمد رحمہ اللہ تا بای طالبان را لدرس کی ناغی بای علیک بالدوات والقلم سړی لازم دی پتا باندې ځان سره راوړه دوات او قلم مشوانی راوړه کاغذ او خط دغه راوړه لیکل بیا کوه نو ځان سره درس نه مخکې خپل ټول سامان راوړ او کېده ځان برابر کا. خلک وایي د جنگ په وخت کې اسونه نه سربېږي، چې دلته درس شروع شي او ته دې خوا منډې وا خوا منډې وي، ټول درس به درنه لاړ شي، توجه به دې خراب شي، نقصان به وشي. دا وجه ده. بل ته چې کوم سبق وایې د استاد نه، نو ټول الفاظ د استاد نه شي لیکلی، د هغه د کلام خلاصه ولیکه چې بیا درنه هېرېږي نه. چې استاد دونه مسلې ذکر کړې، دا دلایل پیش کړه، داسې وویل، تطبیق یې وکړه، ترجیح یې وکړه، رد یې وکړو، دې کتابونو کې بس لنډ ولیکه، بیا په خپله ګوره. چې دې ته وایي نقل بالمعنا، خو داسې به نه لیکې چې د استاد کوم عبارت نه کوم مطلب و چې هغه بدل شي، سمتره و جو تا تینا سمسره جوڑه کرده، داشه بنا که نقل بالمعنه او که خلاصه اولی که، خو مطلب بینه بدله. الله اکبر. ده دی وجه نه علما اختلافات ذکر کوي، یرا مالی جرمانه جایز ده او که نه ده. اس مسئلہ کے اختلاف دے پتہ نہ لگی، فقہا عبارتوں نے پیش گئی داغی پہ مطلب بانے نہ پوئی، نو مالی جرمانہ شتا دے، قرآن و سنت نصوص ذرا پدی بانے ثبوت شتا دے، شتا دے انشاءاللہ زبا پخفل جے کی بیا دلائل ہم پیش کوم، او چی کما نشتا دے نو داغی فرق بم ذکر کوم. نو تولی کا مسئلہ خدا سے نہ چھے دا استاد عبارت کی غلطی راشی، ابہام پیدا شی. دا وجہ دا اختلاف فدی کہ دا کافر نے امداد اغسل جائز دیو کنا، نو تا تا جی سوال رازی نو تا تفصیلو کا تپوس کوا، سائل در نو تپوس کی وے مطلب دی سرے پدی کی. اخلق مثال کے پیش کئی بڑے ویلی چھے معمولی ہوند کی خروج جریح ہوشی نو اردس ماتی گیو کنا، آغا قیصہ دا خط تفصیل ہو کا چھے سوال کی دا دی سائل سا مطلب دے، چه په سوال نه یو پوهه نو جواب ته مه ورکوه. وایي ستا دې قسم وي چې ستا د دې سوال نه همدغه ظاهري لفظ مراد دی که نه، نو که هغه وایي نو همدغه مې دی، نو بیا اله ورته ورکوه. وایي ده چې څه لیکلي دي خط کې ما د دې جواب ورکړی، اخو زه جموار نه یم. نو د کافر نه امداد اخیستل، نو علما ویل شیخ به دا وجه ذکر کوله چې بعض ویل دا جایز ده او بعض ویل دا ناجایز ده. وایي زه لاړم، ما ورته وویل چې رښتیا به وایي چې د دې څه مطلب دی، جنکی بپکی وی او کنه لکه د انجوز هغه وی او جنکی خو بپکی الکان خو منګو سره داخل کړی، اصلي کار خو د جنکو دی، بغیر د دې نه خو نه کیږي. وما علماء ته ویلا چې استاد خو خدا سباله بدن نه خزي غواړي چې موږ سره جنکی نو استاد جایز دی یا ناجایز دی؟ تاسو وګورئ د کافر نه امداد موجوده کا انتها کې نقصان نو نبیت نه والے، او کنه اخر کې نقصان نه بیت نه واندلی، نو خپل اقوال په هر ځای باندې ټیک دي. پاکستان ته سکولونو د پاره تعاون ورکولو، دارنګ له نور کارونو د پاره بار کفار تعاون ورکي، نو داغي انجام ته وګوره. نو انجام د سکولونو خدا شو چې اسلامي مضامین ټول ختم کړ، اول اسلامي مضامینو تر ام ان بار ټول ابتدا نه اخره پوري، شبیر احمد عثماني او فلان فلان پاکستان جوړیدو کې کوم علما او خدمت کړی هغه مضامینو پکې، اگر اس بالکل ٹول منظور منظور عرصے تے نوی سل نہ منگ زکو شدا کافر امداد نہ جائز دے زکہ عاقبت ډیر خراب دے. اس وے قرض ور کئی یا نور تعاون ور کئی نہ منگ دا استلم حرام دیو نہ جائز دے زکہ ددی اخر انجام غلطو ملک قبضہ کو ٹول مسلمان باندې حملہ شروع کلا، نو فرق د مسئلے تا قتل وے زدا شرا لما یو کسو تلیو کالی لگولی و وافس راغی نیکان دی وی زما زیت راغی وی را تاغا مسئله لیکلی و اینی دا کلی زنانوم انجوز کیوی ستا فتوه و دا جواز مون شیخ وی مای درو مو آئی ما فتوه ندلی کل ما ور تدا خبر کردی و که عاقبتی خرابی نوائی نلید، نو مطلب یو شانو او غلطی پیش کو دو استاد اگر عبارت سکو بدلی کو نو مطلب بے نہ بدلے. بلا خبر ادا دا آداب دا قرآن نا چی یو مهمه نکتہ ہی نو دا قرآن دا پاس عملی کا زکه دا بی ادبی ده. نو کافی کی اولی کا زان لا او مسوده بیا صاف کا او مرتب هم کا عنوانم ولا ورکا یعنی فهرست چه سوال در نغلطی گی نا زکه با قرآن لیکی زیادت تین نو بی ادبی ده. دارنگ لا که پا بل کتاب لیکی ام او که غلط دی لیکلی اونو نقصان شو توهین ده بکی. نو خود سوچ کوا چرا ما سلی کلی دی بیا دا پارا بلت اشتباه نہیں صاف سترے کا بل آداب دا قرآن نا پا درس کی فکر کوا سوچ کوا یعنی فکر دا درس دا نه چې تدل تناسی او سوچ دی پا بل جی کلا پوزا کی گوتا وین کلا گیرا کی گوتا وین دا خود نتختی نا کلا بریتی تاوین نو دا خود جنگ میدان ندی غلش کینا کله کپڑے دی خوولی کله یو زیتہ منډه کله بل زیتہ منډه ندا بنکی مجنون یو کس منز کولو دا مخ کی تیر شو لکه اوسم خلق وی دا دونه غټ سترګې دی ویو زما مخ کی تیر شو نو ورته سترګې مې غټې وی خو ته مې نه ویلیدلې نو نوم پوه شو تیر شو منو خدا استا دونه غټ سترګې چې تا الله تعالی بیا دې زولې کتلم خدای اندوان بامبړي در مثال کې ولاړې غرض دی بل دی چې زه دې ښکارا کې ان لیدلم نو الله تعالی دې توجه نه بالکل مطلب یې دا شو لمک سوار باین حدیث کې راځي سلویخ کالا روایت الفاظو کې اختلاف دی لیکن نور روایتونه یې وضاحت کوي چې 40 سال او دا عدد معاین مراد نه ده کثرت ته اشاره ده که ډیر ودرېږي دا درله بهتر دي د دې نه چې ته د لمونځ کوونکي مخکې تیر شي. ناره ورته جواب کی وی مجنون چې ته خو په عشق د مولا کې او زه په عشق د لیلا کې فرق ده وګوره اوس نو عشق د مولا کې کای کمد عشق لیلا چه عشق د مولا دا حکم نه دی د عشق د لیلا نو چې زه په عشق د لیلا کې دونه تحیر کیم چې نه تا وینم نه دنیا وینم هیڅ هم نه وینم تا خدای غر که نو د الله عشق د هغې نه هم کم دی پکار دا دی تا خو زه د سر نه لیدلی نه نو تدبر او سوچ او فکر مخکې ما ویلی افلا تدبرون نو اوس چې هغه یو توجیه کړی ده نو ته وایي چې د دې څه فایده ده نو هغه فائدې وګوره ستا ذهن کې به پرته یي یا تا نه سوال کې غلطي شوې ده ته پوه شوې نه یې په یو ځای نو هغه ځای ځان سره نوټ کا او بیا غوږ کې د درس کې به دا مضامین بیا بیا راځي ځکه قرآن صفت د مثانیه بیا بیا راځي دا مضامین قرآن ته وایي مثانی نو کله چې دا اشکال بل ځای کې حل شو نو هلته ولیکه مخکې کټ کا او دام د قرآن د آدابونه دي استهزار مسله ځان سره تکرارول یو تکرار دی د بل سره په هغه کې ترتیب ملحوظ النظری او بل مذاکره ده درې شو په هغه کې ترتیب ملحوظ النظر نه هر ځای نه چې وایو خو یو بل ته یادګیره نه کو او بله مراقبه ده لکه بزرگان چې مراقبه وي سوچ کوه فکر خوب کی بستره کې نه نوتی سوچ کوه یاره دی آیات باندې خو زه ښه نه یم پوه تمام شپه سوچ کې اوده شوې د دې وجې نه الله وایي په خپل ځان باندې الله رحمت لیکلی دی مخکې ما آیات تایید کړولی و الله به انشاء الله به د علم باندې پوه کړي او دغه حدیث مطلب هم دا دی چې د عالم خوب بهتر دی دا همی د عبادت نه ولې عالم سوچ کوي فکر کوي بیا پاغه فکر کوي ودشي سار لبه زما دا ډیوټي زما څه کار کوم نو دا خوب زکه بهتر دی سره دا اودس نه دی ودشوي دی او په فکر ودشوي دی دین په فکر نو د دې وجې نه د عبادت هم بهتر دی لکه داغه نذیر کوم روایت چې پیش کړي چې یو ساعت فکر دا بیا کال او عبادت نه بهدل احادیث سند په اعتبار ثابت نه دي. هغه روایت شته دی ماسوتن مونځ چا وکړو او بیا اوده شو نصف لیل عبادت ثواب دی، او که د ساري په جمع سره وکړو د ټول شپې څه معنا د ده تصور د عبادت دی. مونځ وکړي او بیا یې زړه تړلی د جومات سره څه معنا چې بیا به م کوم دار عبادت دی دار عبادت دی پوه شو به خبره باندې د هغې مطلب همدا شو. نو دی به سوچ کوي خوب کې که خیال دی وي چڼې اکثر په خوب کې چغه وایي خدای هم بخه وظیفه راوړئ ځکه چې اوده کېږي نو سر د وظیفې غم وي. عالم